Billie Jean hoorde je bij Q Music. Maakt het 1 minuut voor 2. Zometeen hoor je Offenbach. Enrique Iglesias komt eraan. En ook Ed Sheeran is onderweg. 'S Nachts na tweeën hoor je non-stop de grootste hits hier spelen. Je hoeft je geen seconde te vervelen. Als je vannacht niet meer slapen gaat. Ja, ja, 's nachts na tweeën. Hoor je David Guetta, Louis Capaldi en Phil Collins ook nog even. Dus ben je werken, gamen of nog lezen? Nou hou die radio aan. Het Q Music Nieuws. 2 uur. Goeienacht. In de buurt van Dordrecht is een schoen met voet gevonden en die is van de vermiste Joran Krol. Wandelaars vonden die bij een rivier. De 16-jarige Joran verdween 3 jaar geleden na een avond in een jongerencentrum. Volgens de politie lijkt het niet op een misdrijf. De Belgische politie heeft 11 mensen opgepakt na de vondst van ruim 3000 kilo cocaïne in de Rotterdamse haven. De drugs zaten verstopt in een lading rijst uit Ecuador die onderweg was naar België. Bij huiszoekingen in verschillende plaatsen zijn dure horloges en merkkleding in beslag genomen. 4 verdachten zitten nog vast. Sinds het begin van de oorlog met Iran zijn meer dan 1300 Iraniërs om het leven gekomen. Dat laat de Iraanse VN-ambassadeur weten. Ook zijn er duizenden gewonden. Volgens het Amerikaanse leger zijn er inmiddels meer dan 3000 doelen geraakt en zijn 43 Iraanse oorlogsschepen beschadigd of vernietigd. En oud-presidenten Obama, Clinton en Biden hebben de overleden burgerrechtenactivist Jesse Jackson geëerd. Tijdens een herdenking in Chicago zei Obama dat Jackson de weg heeft vrijgemaakt voor de eerste zwarte president van het land. Jackson streed voor gelijke rechten. Later vandaag is er een besloten dienst. Hij overleed vorige maand. Dan nog het weer van Weer Online. Koelt af naar 1 graad of 6. Vanochtend begint de dag grijs en is er kans op mist. Daarna wordt het zonnig en droog. In het noorden wordt het niet warmer dan 10 graden. In het zuiden maximaal 18. En dat was het ANP-nieuws. Sounds better with you. Better with you. Esta noche bailamos. Te doy toda mi vida. we can do it our way. And if love's just a game, then come and play. Tonight fall, and you're not here to get me through it all.

Wish that I can let you love me. Wish that I can let you love. Wish that

sounds better with you. We're turning the floor into a zoo. song to play, and we're turning the floor into a zoo.

was your best song ever. QQ Music, maximum hits. You. Q sounds better, better with you. Q pays the toll to the angels, drawing circles in the clouds. Keep your mind on the distance when the devil turns around. Watch it burn. Fast car, is it